Sura Al-Fatiha. Si ikungaran wallah, ama salinggagaw ama kalimuon. Subantugan narak wallah, akadnan umanga kaadin. Ama salinggagaw ama kalimuon. Apa paar kualungan akapa malas. Skabu ipsuaswat nami, guskabu ipengnya nami sa tabang. Guna nawa kaming ka, kuukit ama kauuntol. Suukit usiran ay nikalimu kasiran. Sala kau kukiararangitan kasiran, gusala kau kumitatari dedeg. Si ikungaran wallah, ama salinggagaw ama kalimuon. Alif Lam Mim. Swalla imatao ko pakaantapan yanun. Katiiso kitab, ada sangka ah, madadalmun aturuan ko kipanananggila. Asiran ap napaparati aniran sumada mapayag. Ipamayan digiran susamba yang gusabaad ko inibgaya mikiran na ipamamgayran. Gusiran na paparati aniran so kitab ay niturun ka ya Muhammad. Guso initurun ko miya una an ka. Guso akhirat na tetangkad niran. Siran man itetak na kuturuan na puun kukad na niran. Gusiran man ipamakas lang sa maliwanag. Mataan asusiran ada pamaratiaya na mlagid kiran o piyaka iktiar kasiran antawa adang kasiran paka iktiara. Kadisiran buperatiaya. Tiutupan wallah sa mga posiran gusukan negiran na kataguan sa mga kailairan sa pilas. Guad na bagian niran asik sa alabiya mala. Naad na pad ko mga manusia ataw ag itiro sa piyaratiaya mis wallah agusualungan na maori. Akna abasiran mapaparatiaya. Limpangan niran swalla gusto miya maratiaya na daap kalimpangiran arwar kong mga ginawairan. Sadiran mainin ka. Katataguan sa mga puso iran sa gdaman na inumanan siran wallah sa gdaman. Guad na bagian niran asik sa amalipedes. Sabab kukya pamukagiran. Gua may kapiterokiran na di kano paminasa ko lupa na teruuniran as kami nagyebu a kapengumpiami. Tanudan ka mataan, asiran ay paminasa, ipamaminasa na ugaid na diran mainan ka. Gua may kapiterokiran a parateya kanu sa lagidu kaya parateya o sabad kong mga manusia na teruuniran na ino kami parateya sa lagidu kaya parateya o mga lalong. Tanudan ka mataan asiran imang alalong na ugaid na diran katawan. Guigira amin ito na iran sa umyamaratiaya na teruuniran. Amyamaratiaya kami na igira amyakandud siran kong mga uluaniran na teruuniran amataanas kami na pedyo. Guaya buuto akuan na giedikiran kapagisawi-sawi. Guigira amin ito na iran sa umyamaratiaya na teruuniran. Amyaratiaya kami na igira amyakandud siran kong mga uluaniran na teruuniran amataan as kami na pedyo guaya buuto akuan na giedikiran kapagisawi-sawa. So Allah imbedel kiran ku diira kapagi zawizawa kumya maratiaya. Gu tata alikenian kiran ku giiran kanderwaka agi isiran merompa-rompaka. Siran man so ini pamasairan ku kadedeg sa turuan. Nada makalaba sukian degengiran guda siran maka kedeg sauntul. Aya rupaan niran na lagi duminiag sa apoy na kagia akasindawan yan so mliliyo taon na piyadong wallah so sindaw kiran gu inibagakian siran ko mga lilibutang na disiran pakailay. Siran na mga bengla, mga umaw, mga buta, nasiran na disiran din pakandud. Udi na lagid umya sugat a mabugrauran apun ko kawang ang kadadalaman sa mga lilibutang gudalindag gukilat kiulat niran sa mga tinduruiran ko mga tangilairan uun ko mga parte kakalakiran ko kapatay na swalla na katatangkalan yan suda pamaratiaya. May tubo na sukilat na masinggaw tiyan sa mga kailairan. Umanyan siran kasindawan na makalalakaw siran o na igira amiknum kiran na makatengan siran. Na ukabaya wala na mataan na kailang yan so kanagiran gusto mga kailairan ka mataan na swala na si ikulangwan tama na gausian. Hey mga manusia, suwaswatan niyo sukad na niyo asumya din rakano agusumya miya nga uunaan niyo akangkano makapanananggila. So inad niyan kano so lupa a miya kayat gusto langit a atap. Ago piyakaturunian apun ko kawang suig na inisabap yan nun akya pakagumawan yan kung mga unga apagparikano na di kano pangbaal sa mga saging de wala as kano nakatawan niyo ada saging de niyan. Nauba kano sasangka ko Quran inituro nami ko urip nami na baas kano sa surah alagidian. Gutawagan niyo sa mga katuhanan niyo amama katabang kano asala ko kwalla amay kas kano imanga benar. Na amay ka din niyo manggulaw la, gudin niyo din mapanggulaw la na pananggilain niyo swapoy ay itagunian na sa mga manusia agu sa mga ator ay ni tiyakap ko di pamaratiaya. Na pamanutulang ka kusiran amyamaratiaya amyamaratiaya gup pinggal bekiran sa mga pipiya ang mataan aad na bagianiran ang mga surga. Pumangundas ko kababaan niyan sa mga lawas sa igumansiran roo natan sa unga apag pernateroon niran. Agi iso lagi doin na traktano amyaon na pagwitan kiran o to makapsag saging da igu agu adin abagianiran roo ang mga karuma ang mga soti sa ronsiran din makakakala. Mataan na sola na dinyan paka mawagang sukambal sa ibarat apya rengit gusto lawanon na supuman susiran amya maratiyan na katawaniran amataan na skanyan so benar apuun kukadnaniran na supuman so da pamaratiya na giiran teruun antun na iantapan o Allah. Antun na iantapan wallah sangka iya ibarat madakal apendedagnian so sa sabab saya gumadakal apterunian sa sabab saya nada andedagnian sa sabab saya arwar ko mga songklid siran na pemarengkas niran so diendi wallah ko uriano kailutian gu pemanapdenian so inisugu wallah kapakang kakampetaon gu paminasasiran ko lupa na siran man nasiran sa mga lugi. Ando man ay idinyo ka paratiyayak wallah ayaw bu betadian na matay na inuyag kanunian uriyan yan na mbunuon kanunian na uriyan yan na paguyagan kanunian ku akhirat uriyan yan na ron kanu bu pakandud. Skanian so inad niyan arkiyo so madadalam ko lupa langon uriyan yan na siyang uriyan so langit. Pitong yan siran, pipia, at pito ang mga langit, guskan yan na sulawan tama na katawan yan. Naguan ni na pitero ukadnan kong mga malaikat, ang mata na sakin na mangbaal. Ako si ikulupa sa kalipa na pitero yan, a inukaon pagmbaal sa tao at paminasawon, gupakaragirayron kong mga rugo. As kami na iptesbi kami so puding ka, gupsuti na miska, pitero yan ang mataan na sakin na katawan ko so din yung katawan. Nainindaw niyan kuwadam so mga ngaran, langon, uriyan niyan na siyandigyan siran ko mga malaikat na pitero yan, apanutulan niyo rakan so mga ngaran na iubas ka no i mga benar, pitero iran asoti ka daa katawami arwar ko inindaungkar kami, mataan askabu i matao amaungangan. Pitero wallah hay Adam, panutulang ka kiran sa mga ngaraniran. Nakagia mapanutulian kiran sa mga ngaraniran na pitero wallah, bakur ka no detero ang mataan na katawan ko sa mapagma ko mga langit aguso lupa. Gukatawan ko sa papayagan niyo, guso pagmaan niyo. Nagwa ni na pitero wami ko mga malaikat, a pangalimbaan ako. Pangalimbabaan kanok wadam na miyangalimbabaan siran inunta su iblis kasumiyang ka gumi maratabat na miyapad kuda pamaratyaya. Upitir wami ahay adam babalingkas ka agusi karumang kakusurga kang kanoron sa kapangundaya sa sadin sa kabayayo budikano pagubay sang kaya kayo kambali kano apad kuda pamaginong tulan. Na miya pukas siran roo o syaitan, o miya pakaawayan siran ko betadiran, na piturwami at tepad kano sa susabad kano na riduayo sabad. Guad na bagian niyo ko lupa, akaptak naan go, kauyagan taman ko masa o kapatay. Na ad na miya suwa o adam apun ko kadnan yan, ang mga katero na piyakatawbat yan skanian kamataan, askanian so penarima ko tao, taubat ang makalimuon. Titero ami at padkano pun ko surga. Langon na amay kaad na makataling umarkano apun rakan o turuan na sudin sa sadin sa munot. Kuturuan ko na daa pangandamiran guhudisiran makambubuko ko alungan na maure. Nasusiran ada pamaratyaya gupiakambuka giran sumang ayatami na siran man imang ataw ko naraka. Saron siran nun din makakakala. Hey mga muryataw Israel, tataduminyo sulimu akan so ini pangalimu akan rekano, gutomananyo so diyan di akan rekano, patomanan ko so diyan di rekano, gusakan bu ikalakan niyo. Guparatyayaan niyo so Quran a initurunakan, tumianto ko matatangan niyo, gudiskano ipaganay adiron peratyaya. Gudinyo pemasaan sa mga ayatakan sa arga amay ito gusa kambu ikalakan niyo. Gudinyo kambutan ko benar suribat. Gudinyo pagmaa sa benar askano nakatawan niyo. Gupamaya pamayan degen niyo sa sambayang. Gutunayan niyo sa zakat. Guroko kano apad ko proroko. Inunyo suguon ko mga manusia sumapia napakalipatin niyo sa mga ginawa niyo askano nakapangadian niyo sa kitab bada ang mga sabutiyo na pangnin kano sa tabang gulalan ko kapantang aguso kasambayang. Namataan na yan at ito amargan inuntabo ko kipangalimbabaan ko Allah. Asiran na tatangkadiniran amataan asiran na mito unairan sukad na niran gumataan asiran na runsiran pumakandud. Hay mga murya tao Israel, tadminyo so limu akan aso ini pangalimu akan rekano gumataan askano. Sakan ini lebih ko skano ko mga kaadeng ko miyaw na amasa. Gukalak niyo so gawe e ada kyugo po isa ginawa amay toko amay tubo guda katatarima anon asapaat guda kakuan asambi gudisiran ketabangan. Nagwa ni nasyabutami skano ko pagtaw operaon. Ay rarasairan rekano so marata asiksa. Penumbali iniran sa mga wata ayo ang mga mama na plumbaan niran sa mga wata sa mga babayar kano na adin ang matataguro uman at iuba apun kukagnan niyo alabi ang mga. Nakwani na siray amir kano sa kaludan na siyabutamis kano na inilidami sa pagtaw o peraunas kano na kababantayan niyo. Gugwani na miyakip pesada kami ko Musa sa 40 gawi urianian na kinuan niyo sa sapi na katuhanan ko urianian na skano na miyakang gulaw lakano sa diuntol. Urianian na pi maapan na miskano ko uriano to kaangkano makapanalamat. Nagwani na inibigay kami ko Musa sa kitab gusto paduman kaangkano mamakaon. Gugwani na Pitero o Musa ko pagtaunian ahay pagtawakan. Mataan askano na miya binasan niyo sa mga ginawan niyo sa kiyakuan niyo ko sapi akatuhanan. Natubat kano ko miya dinrekano sa bunwa o da makasela sa miya kaselar kano. Gito man imapiar kano si ikukad na niyo na piyakataubat kano niyan ka mataan askanian sa penerima ko taubat ama kalimuon. Gugwani na Pitero iyo ah hey Musa, di amis ka din peratiayaan taman sa di ami maylay swallah amapayag na piulang kano o partias kano na kababantayan niyo. Orian niyan na inuyagamis kano ko orian no kiapatay niyo kaang kano makapanalamat. Gu ini payong ami rkano su gabun gu piyakaturo nami rkano su maana guso papanok. Asalwa sa Pitero ami akang kano ko mga pipiya ay nipagpramir kano na da kamiran kabinasa ay naugaid na sa mga ginawairan ikiabinasa niran. Guguani na Pitero ami asold kano sang kayaing dabaital mokadas na kang kano ron sa sadin sa kabayayo na pangundaya. Gusold kano ko pinto sa pangalimbabaan kano gutero kano sa pakapunas sa dusa. Kanapin namir kano sa mga kasalaan niyo guumana nami sa balas so ni piya-piya. Na sinyambian niyo usiran ada pamaginuntulan sa katero asalakaw ko Pitero kiran na piyakaturo na nami so siran ada pamaginuntulan sa siksa apuun ko langit sabab ko kaya panong klidiran. Nagwa ni na inipang ni sa inuman o Musa so pagtaw niya na pitiru ami abuntulan ka so bedes kakuator na inibuntulianon na miyakam buwaton so sapulo agudwa abulawan na sabnar akyatukawan o uman isa ko sa gurumpong so segbairan gu pitiru ami kang kano gu inum kano kapag parwala gu di kano pagalandada ko lupa at pamakaid kano. Nagwa ni na pitero iyo, ahay Musa, di amidin kitigr sa pangnangkan asa sa suson na pangniangkar kami kukadnan a paka gumawanian sa pedko papakatoon o lupa. Alalataanon gusikwaon gu lasonaon gu kodalison gu tibwason pitero o Musa inunyo psembiya kukurang sa mapiya. Tanakan o sa bandarayin ng kamataan at kakuan niyo so piyang ninyo na miyadin kiran so nagwa ni na pitero iyo ahay Musa diyami din kitigr so pangnangkan asasasoson na pangniyangkar kami kukadnan apakagmawan yan so padko papakatuon sa lupa alalataanon gusikwaon gulasonaon gukudalison gutibuyason pitero o Musa ainunyop simbi ang kukurang sa mapia tana kano sa bandarayngad kamataan akakuan niyo so piyang niniyo. Piyang niniyo na miyadin kiran so kahinaan gusto kapaka runden. Gumya ka kulukog siran sa rarangit apuun ko Allah. Gito man na sabab sa mataan asiran na dairan para tiaya sa mga ayat wala. Gupama pamunuun iran sa mga nabi sa diuntol. Gito man na sabab ko kian derwa kairan gusto kia malawaniran. Mataan asusiran ang mga maratiaya gusiran ang mga Yahudi, gusto mga Christian, gusto mga sabiin na sa din sa maratiayaon ko Allah, gusto alungan na mauri ng galibag sa mapia na ad na bagiin yan abalaskiran si ikukad na niran. Guda pangandamiran gudisiran mga kambuko. Ko along ana mauri nagwa ni na tiari maami su diindi iyo ko kinipuro nami ko kapuruan iyo ko pulaw palaw gu pitero ami pitinyo so ini bagay amerikano saben sabenar gu tatadmin iyo so madadalamon kaangkano makapanan ng gila uriania na tumialikod kano ko uriano to na uda so gagawar kano o Allah gu sulimu iyan na miyabaloy kano din padko miyangalulugi. Na saban-sabnar, akyat tokawan niyo, so mi malawanir kano si kualungan na sap na pituramikiran ang balay kano ang mga amo ang mga makadapanas na biyaloy amis kanian ang poringan na kumasanian gusto orianian guntuma kukipanan ng gila. Naguani na pituro umusa kapag taon niyan ang mataan aswa Allah na isusuguyan kano ang kasumbali iususpe. Kasumbali iyo sa sapi na pitero iran ay no kaming ka kuwa kasablawan. Pitero iyan ang malindong ako kuwala o ba akong maadin apad kuda ang mga malangyan. Pitero iran apang niyangar kami kadnan ka payag niyan kami o anto na unon asapi. Pitero iyan ang mata anas wala na pitero niyan ang mata anas kanya na sapi adi matua gudi manguda. Katatangkaan ko pagltano to nang gulaulaan niyo so isusugur kano. Pitero iran apang niyangar kami kadnan akapayag niyan kami o anto na iwarnan niyan. Pitero o Musa ang mataan na swalla na pitero niyan ang mataan na skanyan na sapi abinaning ang maluto sa warna niyan at pakabimban ko pumakailayron. Pitero iran at pangniyangkar kami kukadnan kaap payag niyan kami o anto na unun asapi ka mataan aso mga sapi na miyakapliling war kami na mataan as kami na umyug swalla na matunamidin. Pitero o Musa, mataan aswala na pitero niyan, ang mataan askanya na sapi ada marasay. Saba pendedu ko lupa gudi ipamakay ko mga pangumaan, daa paawing yan, daa palang yan, pitero iran, ay manto na minitaling umangka so benar, na siyumbali iran o to gumay tubo na diran mapunggulawla. Nagwa ni ko mamunuso isar kano sa tao na ini sendalaya o to, na so Allah imiyayag ko pagumaan yan mo. Napitiro kami, apapas niyo ron, so sabad ko sapi, lagid manuto, akapaguyagawala kumiyamatay go, pakiilin yang kano sa mga tanda iyan ka anyo gii magdagda. Urian yan na mitigas sa mga puso iyo ko urian mo to. Naskanya na lagi duator o di na lawanan sa katagas kamataan aso sabad ko ator na sabnar aso pakambuton so mga lawasay gumataan aso sabadun na sabnar aso pakabungkag na pakagmauron so ig mataan aso sabadun na sabnar aso pakaulog sa puon ko kalak wala na kenab kalilipati wala sa ginyo gulaulaan at tiinam niyo kaparatiaya iranrkano. Asabnar adn asalumpukiran apa makin negeniran so katero Allah na urian na pemagaliniran ko urian o kya sabuteran on asiran na katawaniran. Kuigira amin ito na iran so miya maratyaya na tiroonian amiya ratyaya kami na igira amiya kandud so sabad kiran ko sabad na tiroonian na inunyukiran penunutulan na so piyaki tukawan kano wala, akyak ikarin na iran, pekano tu si iko kadna niyo, bada ang mga sabutiyo. Bayran dikatawi ang mataan na wala na katawan niyan so isosol niran gusto papayag niran. Na adna pedkiran ang mga umi, ada katawan niran ko kitab arwar ko mga siarang kuni, guda katawan niran inunta na pagentangan siran na susangat asiksa na bagian usiran a ipepanurat iran ko kitab su mga lima iran di iran. Bebasan. Orian na giiran teroon na giyay na puun ko Allah kakagiya a ipemasairan uto sa arga amaito na sangkat asik sa abagyaniran puun ko kini panuratan no mga limairan gu sangat asik sa abagyaniran puun ko giiran nun kisukatan. Gu pitero iran adedin ang kes kakasuko arkami o apo inuntabu ko mga alungan na mabibilang. Terwang kaya Muhammad, baka numya kakwasi ko Allah sa diyan din na di pendurat sa Allah ko diyan di iyan. Antawa agini o teroon, makapantag ko Allah sa daa malangyuron. Uway man na sudsadin sa ngalibag sa marata. Gu, kaltangkalis kanian o kasalaan niyan na siran man i mga tao ko naraka. Saron siranon din makakakal. Nasumya maratya gupinggal bukiran sa mga pipiya na siran man i mga tao ko surga. Saron siran na din makakakal. Nagwani na tiyarima. Ami sa may lot adiyan di o mga murya tao Israel gupiter wami. Ada apsuswat niyo a inong tabus wala gupiya-piya inyo sumbala alok sa tanto akyap. Kapiyapiyay gusto adun ang katutungan na iron gusto mga wata ilo gusto mga miskin. Gutero kano ko mga manusia sa mapia. Upamayandig niyo sa sambayang gutunayan niyo sa zakat. Uriyan na mibara paling kano inunta sa umay to apadro kano as kano na tumatalikod kano. Naguani na tiyari maami sa umay lot adiyan di iyo. So di niyo pa maka ragirain sa mga rugo o sabad rkano, gudin yung bugawin sa sabad rkano kung mga ingidiyo. Na orian yan na miyagikral kano, as kano na kasasaksian niyo. Orian yan na as kano, way na pamunuan niyo sa sabad rkano, gupakaawaan niyo sa isa ko sa gurumpong rkano. Kung mga ingidiran, giini tatabangan kiran sa dusa, gusto paki preriduwain na amay kaad na minyo mairan rkano ang mga biyag na pagawin niyo siran at tamo. Kaskanya na kiaram rkano sa kapakaawa akiran ino apaparatiaan niyo sa sabad ko kitab na pagungkir niyo sa sabad na daabalas ko tao at gulaw laro apod rkano arwar ko kahinaan kawiyag-wiyag ko dunia gusto alungan na kiyama. Napakandu din siran ko minitara luasiksa na kena aba kalilipati wala aso giin yung gulaulaan. Siran man so inipamasairan ko kawiyag-wiyag ko dunia so akhirat. Nadikiran pagkapkapan so siksa gudisiran ketabangan. Nasabin-sabnar ay inibgayami ko Musa so kitab gupiaka tundu gami ko orian niyan sa mga sugo gu inibgay mi ko isa awata o Mariam sa mga rarayag ang karina gu inibagar amirun su Jibril aniyawa sote ino a uman amyaka ino auman ang mga talingumarkan wa sugo na sabab sa di kabayaan o mga ginawa niyo na pra maratabata niyo na adin na isa kasagurumpong apiakang bukagiyo gu adin na isa kasagurumpong apamuno niyo. Gu Peter wirahan sa kapamagumpat aso mga puso ami na kikapapano na kena kapimurkaan siran wala sabab ku dairan kaparatiaya kami kai itu aparatiairan gugia kagia aadin namia kataling umakiran na kitab apun ku wala atau mian toko kitab asisikiran aaya betadiran sa paganeina pengniniran kapag sairan ko da pamaratiaya nang kagi ang makataling makiran sa Muhammad ang mga kilalairan na inong kiriran ito na sumur ka wala na san ko da pamaratiaya. Mi kara tarata so pipa sa aniran ko mga ginawairan asudiran kapaparatiaya ko ini turun wala kadengki sa kip turunan wala ko limuyan ko kabaeyan ko mga oripan yan na miya kakulog siran sa rarangit raks o isa rarangit na adin abagyan o dapamaratiaya ang siksa apaka ina na igira a Peter o kiran a paratiayaan niyo so kitab a initurun wala na teruniran a paratiayaan nami so kitab a initurun kami na diran para paparatiayaan so salakaurun as kanian so benar atom yan toko kitab asis ikiran teruang kakiran ya Muhammad inun yu pemunua so mga nabi wala guen uskano na mapaparatiaya kano sabun sabenar amini taling umarkano umusa so mga raraya gakarina orian yan na kinuanyo so sapi akatuhanan ko orian yan na saskano na miyakang gulolakano sa diuntola. Naguani na tiyari mami so diyan di iyo ko kinipuro nami ko kapuruan niyo ko palaw ko pituro ami kapitin niyo so ini bagay Amerikano. Sabun sabunar ko pamakinggan niyo na pituro iran api amakinggan mi gusiyang kami na piyakasnapkiran ko piyakasnapkiran o mga puso iran so kabaya sa kasingba sa sapi sabab ko kiyong kiriran. Teruang ka amya ka mi kerata-rata so ipsugur kano o paratiayan yung uskano na kipa paratiaya. Teruang ka a umya adin arkyo so ingda mauri si kwalla sa tulab sa adiron pad sa mga manusia na singayo aniyo so kapatay uskano na mata-mata ang kano na diran din nito singayo unsat. Tanitiya sa bab ko dusa amin yun na umanga limay ranas wala ilibi ang mata o kuda pa maginuntulan. Na ibit ka matuon kasiran din alibi ang malainam ko mga manusia. Kukawiyag-uyag gulibi malainam adiso miyaman ako to. Makangnang na sa pisa katawan kiran a ubabu makapagumor sa sanggiburagun na diskanian mi pakawatan ko siksa o kapagumurian sa sanggiburagun na sa Allah ay lebih pagilay ko giiran gulaulaan. Tiruang ka asa din sa mabaloy ariduwe yo Jibril na mataanas kanian na initurunian sa Quran ko puso o ka ya Muhammad. Sabab sa suguan no Allah ato miyanto ko kitab amyaw na anian guturo anian gututul amapia abagyan o miya maratiaya. Sa din sa mabaloy ariduwe yu Allah aguso mga malaikat yan, guso mga sugu yan, guso Jibril, guso Mikael na mataan aso Allah na ariduwe yu uda pamaratiaya. Na sabun sabunar atiruunan yan nami ska Muhammad. Sa mga ayat ang mga rarayag na daa magungkiron arwar ko mga sungklid. Inwa uman siran makindiendi sa isa adiendi na ibuang isakiran ka sa grumpong kakena kakadaklan kiran na di mapaparatiya. Nagia adin amya kataling umakiran asugu apun kwalla ato miyanto ko kitab sisikiran na inibuang isa ka sa grumpong apun kusiran abing. Bigan ko kitab so kitab wala ko tampar ko mga likudiran lagid ba iran hindi katawi. Bu ini inunutan niran sa pumbatian o mga syaitan ko kandidato o Sulaiman. Nakna aba mikapir so Sulaiman na ugaid na sa mga syaitan imikapir. Ipapangdawiran ko mga manusia so sihir. Gusto initurun ko dua malaikat sa inga da Babil. So harot agus sumarot na daa pagandawan niran non ay isa buudiran materu amataan as kami na matag tepeng na di ka pakapir na papaganad niran so dua uto apakasabapan sa giiran kapakam bulaga ko tau aguso karomanian na daak kabinasaan niran non ay isa bu inuntah asabap so idin wala na mapaganadiran so kapakabinasakiran gusudikiran pakaumpia. Nga saban-sabunar akyatukawan niran amataan asutaw amiatumuyan uto na daabagyan niyan ku akhirat kamapiaan na mataan amik kerata-rata so pipesaan niran ko mga ginawairan o siran na katawiran. Naubasiran din miyaratiaya na gusiran miyananggila na matatangkad aso balas apuun ko Allah na ayatumu o siran na katawiran. Hey miyamaratiaya, din yup terwa ko nabi so ray na aaya terwa niyo na so unsur na. Gupamakinggan niyo na ad na bagian uda pamaratiaya asik sa amali pedes. Di kebayaan uda pamaratiaya ap pedku al kitab yang gusto miya manako to so keep turun nan rekano ko mapia apuun ko kadna niyo na swalla na ipamili yan sa limo yan ko tau akabayaan ka so Allah ikir ko gagaw albiya mala sa ibtirgami ako kuman ayat udina paki lipatan na miskanian na pumbagay kami sa mapia adiskanian udina so lagi diyan bangka di katawi ang mataan na so Allah na so langwan tama na gausian bangka di katawi ang mataan na so Allah ikir ko kapaar ko mga langit aguso lupa nga dabagyan yan asala ko ko Allah apanarigan ko patabang banyo pen kabaya amang ni kanu ko sugur kanu lagi du kia pang ni iko Musa gue ni na sa tao asimbi inian ko kaungkir so para tiaya na sabnar amia pukas ko untol alalan. Mia singanin o madakal ko ad na kitabian na uba kanu iran ba mapakakasoy ko urian o kia para tiaya niyo ka kakapiriyo kadengki apun ko mga ginawairan ko urian a kia payag kiran o kabnar na maapkan nugu da payaniyo taman so italinguma o Allah so suguan niya na mataan na swalla na so langwan taman na gausian na pamayan degen niyo so sambayang gutunayan niyo so zakat kasadin sa iyo na niyo arko mga ginawa niyo amapia na katoon niyo to si katoon niyo to si ikwalla kamataan na swalla na sugiin yung gulaulaan na pagilay niyan. Na pitero iran adad apakasulid ko surga arwar ko mimbalo ya mga Yahudi di na mga Christian. Gito na mga ungaya iran. Terwang ka abgan niyo e karinan niyo uskano e mga abnar. Aya abnar na sadin sa imbayo rantang iyan aginawan niyan ko Allah askan niyan na pia-pia na adin abagyan niyan abalas rakan niyan si ko kadna niyan guda apangan damiran ko disiran makambubuko ko alungan na maori. Na Peter o mga Yahudi ada so mga Nasrani gu agama ontol gu Peter o mga Christian ada so mga Yahudi ko agama ontol. Hasiran nakapangadian niran so kitab ish. Isanan apiter o siran ada mga melengian so lagi dukater uyan na so Allah e kukumkiran ku alungan na kiyama ku diiran pagayunayunan. Na baadin alawan adar waka ku tau a ini panaparian so mga masjid wala kakap ke aloiron o ngaranian gu miya pia namaranian ngelbek akka genekiron. Siran man na dea pemakasul kiranon abadi nga alaka. Ad na bagian niran ko dunia ang kahinaan gu ad na bagian niran ko akhirat as siksa alibiya mala. Narko Allah so sebangan gusto sa depan. Na apia anda kano paka sangura na ruudin so pepangadapan ku Allah. Mataan as wala na rangkum. Amatao na pitero iran akumino as wala sa watayan. So tiskanian kenakar kian sunganin asisi ko mga langit gusto lupa. Tananon na pangungunutan. Imbas ko mga langin, aguso lupa na igiraad ay pungulalan niyan, asuan niyan, bu after unyanon na kon na kaadin. Peter o siran ad mga malangian ay no kami di pembiterain wala o di naad na makatalingumar kami at tanda isinay a Peter o siran amiyaw na aniran so lagi dukater o iran miya kandetar so mga puso iran sabnar apiaya gami so mga tanda ko pagtaw aki tutumangkad. Mataan na susigu ami skaya Muhammad kaan mapayag subnar e pamanutul kumapia gu pemakaiktiar na kena abarka pagisaan sa mga tao ko narakal jahim. Nadirkan daw din kesuat sa mga Yahudi ko sa mga Christian taman sa ding kaunutan sa ukitiran. Terwang kaamataan na sa turuan wala, turuan wala na skanian sa turuan na ibig ka o unuting ka sa mga kabayairan aribat ko orian. Akya pakataling umar ka o katauna da amambagian ka apun ko wala apanarigan ko da pananabang. So siran o tawa ini bagay amikiran sa kitab apa pangadi aniran ko untol kapangadi. Pero nasiran man i mapaparatiayaw na sadin sadirun maratiaya nasiran man nasiran sa mga lugi. Hey mga murya tao Israel, tatadmin yung sulimu akan aso ini pangalimu akan rakan umataan asakan na inilibig skano, inilibig ko skano kung mga kaadan kumasan niyo. Gukalakan niyo sugawi i ada kiyugup o isa ginawa ko isa ginawa may tubo guda katarimaon asambi. Guda apaka ngayron aguna asapa at gudisiran katabangan. Nagwa ni na adin ay ni tepeng ko Ibrahim ukad na niyan ang mga katero na tiaro to piano to itero iyan ang mataan asakan na baluin nakan ska kung mga manusia ang kaunutan na Pitero o Ibrahim agusupan sa mga muretawakan Pitero o Allah adi sampay sudiyan di akan kuda pamaginuntulan. Nagwa ni na bielo yami subaytullah akalimudan ng mga manusia penarigan na kuwakan ko tinindigan o Ibrahim sa giisyong bayangan na inisugu ami ko Ibrahim agusu Ismail aso tiairan sa walayakan abagian o giita tawaf guso pamagi itikaf guso pruroko apama no jude. Na guwa ni na Peter o Ibrahim akadnan ko baloyang baloyang ka ini a ingd a penarigan go riski inka so tauron ko mga unga aso miya maratiayakiran ko Allah guswalungan na maori Peter o Allah aguso tau ada paratiaya a pakasawitan ko skanyan sa maito ko dunia urian na baka inang papalit na baka pengbung ko kusiksa ko naraka a mikararata rata a kabulusan. Naguni ko ipuro o Ibrahim sa mga unayan o Baytullah, gusto Ismail na Peter o Iran, kadna nami, tarimaan ka, kami yae, kamataan nas ka, so pakanagamatao. Kadna nami, gubaloyang kaming ka, adwa ang babayuran tangar ka, gusto sabaad ko mga muriatawami, apagtaw ang babayuran tangar ka, gupakiswaat namir ka, pakiswaan kar kami sa mga ukit ami gupakatawbat kaming ka kamataan aska so panarima ko tawbat ang makalimuon. Kadna nami gupakatindiging kasiran sa sugu apadikiran akap pangadian niran so mga ayat ka guminda unian kiran so kitab guso hadith gumakasutikiran ka mata anas ka nas ka so dumadaag amawangan na baadin ang kagwad ko o kito Ibrahim arwar ko tau alialong yan aginawan yan na sabin sabnar at tingin dusami skanian sa dunia gumata anas kanian si isa akhirat na padin ko mga bilang tao. Gwani na Peter on o kadna niyan ang bayuran tangka na Peter o yan ang bayuran tanga ko kukadna no mga kaadin na initinano no to o Ibrahim ko mga wata yan gusto Yakob. Peter o yan hay mga wata ko mataan na swalla na tinindusyan ka no so dinul Islam na baka no mamatay sa di ka no makambabayuran tangko Allah baka no kipaka dadar pa gwani ko makarani ko Yakob sa kapatay. Asa may samoto, Pitero yan kung mga wata yan anto na ay simbaan niyo kuuriyan ko. Na Pitero yan na ay simbaan namin na sutuhan ka, gutuhan ng mga looks ka. Aso Ibrahim, gusto Ismail, gusto Ishak at Tuhan ya isa-isa. Gusto kami, naroon kami, mabayuran tang. Ito man na pagtaw amyay pos din arkian so pinggal bakiyan gurkiyo so pinggal bakiyo na dirka no ipagisa so pinggulaw layran. na Peter uyan ang baloy kanu ang mga Yahudi udi na mga Kristiyan ka ang kanu maturo. Terwang ka akna kaaya pagunutan nami na suukit o Ibrahim as salimbutawan gudipad ko mga pananakuto. Terwaniyo apiaratiya miswala gusto Quran a initurun kami, gusto initurun ko Ibrahim, gusto Ismail, gusto Ishak, gusto Yakub, gusto mga Murya taunian, gusto inibigay ko Musa, gusto Isaac, gusto inibigay ko mga nabi a puun ko kadnaniran ada salbuun na mikiran a isabu. Gusto kami ron na ron kami din mabayaran tang na amay kaparatiya niran sa piaratiya niyo skanyan na sabnar a maturosiran na o talikod siran na siran din imya tago ka surang-surang na pelindingin kakiran din wallah kas kanyan so pemakanag amatao skanian supa kanag amatao unutin yo so okit wallah ka baadin na lebih mapia adi so Allah i okit gus kami na ayami skanian gi Jesus watan so wallah terwang ka inukanur kami gi paki pawala maka pantag wala askanian so kadenan kadnanami gukadnan yu nar kami sumanggil bukami nar kiyo sumanggil bukiyo. Gusto kami na gus kami narun kami tutulabs. Inun yu gii terwa ang mata anas wa Ibrahim. Gusto Ismail, gusto Ishak, gusto Yakub, gusto mga Murya taunian na siran. So mga Murya taunian na siran na mga Yahudi udi na mga Kristiyan. Pero ang kaabas sa kano ilabi ang mata o ang tawa aso Allah na baad na lawan darwa ka kutaw ang miyagma sa kasasaksiyan niyan uung ko Allah kakena aba kalilipat ti wala sa giniyong gulaulaan. Giyuto man na pagtaw amia ipos din abagyan niyan sa pinggal bakyan abagyan niyan sa pinggal bakyo gudir kano ipagis sa pinggulaulairan.